ważna od 25 do 27 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 26 200 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 378 osób. Wieczorem migranci próbowali sforsować granice w okolicach miejscowości Grudki koło Białowieży. Za 20 minut w Warszawie ma wylądować specjalny samolot z trumną ze szczątkami Maurycego Mochnackiego. 26 182 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 378 osób. W statystykach nowych zakażeń obserwujemy dalsze spadki na Lubelszczyźnie i Podlasiu oraz wyhamowanie wzrostów na Mazowszu, poinformował minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że w województwie lubelskim i podlaskim od kilku dni obserwuje się też spadek hospitalizacji. W szpitalach w całym kraju jest teraz ponad 19 700 pacjentów z infekcją SARS-CoV-2. 1750 chorych oddycha z pomocą respiratora. Wieczorem 100-osobowa grupa migrantów próbowała sforsować granicę w okolicach miejscowości Grudki koło Białowieży. Na zapory z drutu kolczastego obcokrajowcy rzucali kładki, poinformowała policja. Na Podlasiu zatrzymano 3 osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekroczeniu granicy. To obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce. Z kolei Straż Graniczna zatrzymała 7 osób, 6 Rosjan i Gruzina. Ogółem w ciągu ostatniej doby doszło do 206 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że pojawiają się pierwsze sygnały o ograniczeniu napływu nowych imigrantów na Białoruś. Zdaniem Pawła Jabłońskiego konieczne jest dalsze wywieranie presji dyplomatycznej na ten kraj. Do rozwiązania kryzysu jeszcze niestety jest daleko. Kontynuujemy tą pracę, żeby tą presję międzynarodową na Łukaszenkę wywierać i mamy nadzieję, że ona okaże się skuteczna, bo sankcje to jest język, jaki Łukaszenka rzeczywiście rozumie. Poza sankcjami innych argumentów mam wrażenie, że po prostu zrozumieć nie jest w stanie. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że Aleksander Łukaszenka osobiście zachęcał migrantów do przedzierania się przez granicę Polski i dalszej podróży na zachód Europy. Dyktator przemawiał do migrantów w Bruzgach, gdzie zorganizowano dla nich obóz. W Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego. Szczątki bohatera powstania listopadowego z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego przylecą z Francji. Maurycy Mochnacki wyemigrował po upadku powstania w 1831 roku. 3 lata później zmarł w Oser i został tam pochowany. Samolot specjalny z trumną ze szczątkami bohatera ma wylądować na wojskowym lotnisku w Warszawie za około 20 minut. Sprowadzenie szczątków Maurycego Mochnackiego do Polski ma niezwykle symboliczny wymiar, mówi minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak. Maurycy Mochnacki wraca do domu. Chcemy, żeby ten dzień był dniem refleksji nad życiem i nad tym, co Maurycy Mochnacki do nas mówił i mówi. To wielka postać, zdecydowanie niedoceniana, której biografię przesłanie powinien znać każdy Polak. Maurycy Mochnacki to wyjątkowy bohater, którego ideą była niezłomna i bezkompromisowa walka z rosyjskim zniewoleniem, przypomina historyk profesor Janusz Odziemkowski. Był do końca życia przekonany, że walka z Moskwą, z Rosją jest świętym obowiązkiem i to jest droga do niepodległości. Szczątki Maurycego Mochnackiego zostaną złożone na wojskowym cmentarzu na Powązkach. Uroczystości pogrzebowe będą miały charakter państwowy. Wezmą w nich udział najwyżsi przedstawiciele władz państwa. Witold Banach, Polskie Radio. 6 polskich skoczków wystąpi w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w fińskiej Ruce. To Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczał. Biało-czerwonym we wczorajszych kwalifikacjach nie szło najlepiej. Najwyżej na 24 miejscu był Kamil Stoch. Trener i sędzia skoków Kazimierz Długopolski uważa, że zawodnika stać dziś na dobry wynik. On jak przekręci trochę na progu więcej do przodu, to odleci dobrze. I myślę, że wie, o co chodzi, no ale widać, że nie jest w najlepszej formie, bo jakby był w dobrej formie, to skoki byłyby powtarzalne, ale no widać, że nie jest w formie, bo jeden skok wychodzą, drugi nie wychodzą i to także nie jest to jeszcze forma Kamila Stocha. Zdaniem Kazimierza Długopolskiego, jeśli chodzi o występ całej reprezentacji, to trudno się spodziewać w tych zawodach wyjątkowo dobrych wyników. Z tego wygląda, po tych treningach i kwalifikacjach, jeśli by któryś był w 10, a jeszcze mieli zeczek w 30, no to trzeba by było być zadowolonym. No nie będziemy zadowoleni, bo na więcej liczymy, ale realia są takie, jakie są. Początek konkursu o 16.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg i śnieg z deszczem jeszcze przez kilka godzin może padać na północnym wschodzie, potem opady pojawią się na południu kraju. Wszędzie pochmurno i raczej zimno, na przeważającym obszarze od 2 do 4 stopni. Nieco chłodniej na Suwalszczyźnie, około zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hej bracia, oto budzą się burze. Zabroń, zabroń, zabroń. Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada. Dzień wzeszedł dla was ta noc. Pamiętajmy 29 listopada. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. Kampania społeczna Fundacji 1863.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład szczoteczka soniczna Panasonic za jedyne 99 zł. Taniej o 45%. Black Friday w Media Expert. Rzecznik finansowy ostrzega. Halo, pan Kowalski? Tak, słucham. Dzwonię z pańskiego banku. Zauważyliśmy na pana koncie niepokojące operacje, które mogą świadczyć o aktywności oszustów. Musimy natychmiast zablokować te operacje. Ale w tym celu proszę mi przekazać swój login i hasło do konta. Stop, pamiętaj. Nigdy nie przekazuj loginów i haseł nieznanym osobom. To może kosztować cię oszczędności życia. Nie daj się oszustom. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 29 listopada. Wakacje 2022 z rabatem 250 zł na osobę. Rodzinę z dwójką dzieci powyżej 2 lat. 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 29 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit, czyli Stevie Smart od Vectry. Moja ulubiona rozrywka może być... Zawsze tam, gdzie ty. Yeah. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Tak, to teraz w Lidlu trwa Black Week. Pełen okazji i produktów w lidlowych, czyli niskich cenach. Od soboty w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości 47% taniej, 8,99 za kilogram. Masło ekstra 3,99 za opakowanie przy zakupie 3. 2 plus 1 gratis przy zakupach za minimum 49 zł. Więcej na www.lidl.pl. Awokado Has 1 plus 1 gratis. 2,99 za sztukę przy zakupie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wespa na Prairie. Audycja Wojciecha Cerowskiego. Zapowiadał Dr. Patrick Rice. Erącza. Cold coffee and hot beer, that's kind of how things are around here. We used to have such a happy home, but now we don't because she's gone. Can't get a hug nor a kiss around here, just cold coffee and hot beer. Beer cans and cigarette butts, a sink full of dirty coffee cups. Nothing left for me to do but sit and moan and sing the blues. is a crying shame that she ain't here. Kinda like cold coffee and hot beer. Wish I could change things all around. I'd turn my world upside down. Instead of gone, then she'd be here and I'd have hot coffee and ice cold beer, y'all. The lights are out and the rent's past due. I really miss her paycheck too. Maybe I should go downtown, get me a job and settle down. Then again, I reckon that I'll just sit here with my cold coffee and hot beer. Wish I could change things all around. I turn my world upside down. Instead of gone, then she'd be here and I'd have hot coffee and ice cold beer, y'all. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski i można się zastanawiać, dlaczego facet miał w domu cold coffee and hot beer. No hot beer, czyli gorące piwo, miał dlatego, że na południu mieszka, czyli w takim miejscu jak ja, gdzieś na prerii, to jest wyspa na prerii, wszystko. Natomiast czemu miał cold coffee? Czemu co, nie mógł sobie zrobić kawy? Otóż on sobie nie robił kawy. Wcześniej żona mu robiła kawę, ale coś się stało takiego, że już ta żona nie robi mu kawy i w związku z tym on kawę przywoził do domu gotową, gdzieś po drodze kupował, a gdzie kupował? W Cafe USA i o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dlatego miał, w piosence śpiewał o tym sack full of coffee cups. To tylko w Ameryce może się zdarzyć coś takiego, że człowiek miał torbę pełną tych pustych styropianowych kubków po kawie. No ciągle gdzieś po drodze kupował i wszędzie na prerii, wszędzie na prowincji w Ameryce mamy swoje cafe. I to nie jest kawiarnia. Cafe USA to jest jakieś takie miejsce, gdzie się na kawę owszem zatrzymuje człowiek, ale jednocześnie tam jedzenie jest. Slinging eggs and ham w następnej pieśni się pojawi, czyli przewracają jajka i szynkę albo bacon, scrambled poached or over easy i pytają, czy mają być sadzone, czy ma być jajecznica, czy mają być takie prawie na pół miękko, coffee black and strong i w kącie musi stać jukebox of scratchy records, czyli prawdziwa szafa grająca, gdzie są nie z komputera grane piosenki, tylko single, stare radiowe single. Kiedyś Billboard był taki magazyn ważny, takie pismo było, które liczyło, do ilu szaf grających sprzedano nowe single. I w ten sposób człowiek miał złotą płytę, srebrną, diamentową albo jakąś, że szafy grające kupowały. To coś takie zjawisko Cafe USA, czyli taka, no nie wiem jak to nazwać nawet, czy to restauracja. Zaraz Państwu opowiem resztę na ten temat. To nie jest ani kawiarnia, ani zwyczajna restauracja, to jest instytucja w Ameryce i otwarta 24/7 najczęściej. Za chwilę zaśpiewa kelnerka o tym, co tam robi. Zaczyna o 10:30, kończy o 6:00 rano. Until 6 a.m. breaking up the dimes and quarters, slinging eggs and ham, scrambled poached or over easy, coffee black and strong, jukebox of scratchy records, I play them all night long. Eternal blue neon, you can always eat at Joe's. Smelling like old gin. Guess his wife couldn't get him sober. It's up to me again. Here's a hot top on the coffee. Honey, you're a mess. I ain't your wife, I ain't your mama, but I'll do, I guess. Eternal blue neon, we never close. When the world is asleep, darling, come take a seat. You can always eat at Joe's. Eat at Joe's. Hello, Prince Charming, where are you, dear? When gdyby gdzieś w Ameryce zobaczyli państwo Eat at Joe's albo Joe's Menu, to to jest taka knajpa dla wszystkich bez nazwy. Tanie dania, tanie obiady. Jakby znaleźć jakiś odpowiednik w Polsce, to bar mleczny, ale on jeszcze musiałby być lokalny, tak jak gospoda, wiejska gospoda. W takiej instytucji, jaką jest Café on the Corner, na rogu gdzieś kafe, w każdej miejscowości jest jedno takie, czasem dwie, jak miejscowość większa, po przeciwległych stronach tej miejscowości, na końcach dróg, ale najczęściej jedno miejsce, gdzie wszyscy się gromadzą rano, wszyscy po kawę przyjeżdżają, wszyscy na śniadanie przyjeżdżają, tam są śniadania, obiady, kolacje i wieczorki do tego, a wieczorki różne, czasem jest bar, czasem jest potańcówka jakaś. W jednym z odcinków Boso pokazywałem takie miejsce w Teksasie, w Banderas. Takie miejsce, które spełnia tę opowieść ze wszystkich piosenek dzisiaj. Następna, najbardziej klasyczny numer na temat takiej instytucji, jaką jest Gospoda przy Drodze. Café USA, Café on the Corner. I tam są losy ludzkie ukryte. Za chwilę kelner zaśpiewa. Albo z punktu widzenia kelnera będzie wyśpiewane, że on tym kelnerem został przez przypadek. Zna wszystkich w tej wsi, miał farmę, ale mu zabrali, bank mu zabrał, bo przyszły jakieś tam koncerny, które mają nasiona modyfikowane. On tego nie chciał wszystkiego robić, nie chciał kupować. W końcu przegrał na rynku i teraz popycha talerze w restauracji, popycha kawę. Wszyscy go znają, on zna wszystkich. Na tym polega to miejsce. Jak ktoś przystanek Alaska ogląda, to tam była też taka knajpa jedna. To jest cała wielka instytucja w Ameryce i miejsce bardzo przyjemne i przytulne. Jak nie masz dokąd pójść, to idziesz do Café USA. At the cafe down on the corner, with a lost look on his face, there ain't no fields to fly. No reason to now. He's just a little out of place. They say crime don't pay, but neither does farming these days. And the coffee is cold, and he's 50 years old, and he's gotta learn to live some other way. At the cafe down on the corner, with a lost look on his face, there ain't no fields to plow. He's bussing tables now. He's just a little out of place. And the meat shall inherit the earth, and the bank shall repossess it. This job don't pay half what it's worth, but it's a thankful man that gets it. At the cafe down on the corner, with a lost look on his face, ain't no fields to plow. He's wishing for one now. He's just a little out of place. Oh, these soldiers without wars, and hometown boys without a home, farmers without fields, dealers without deals, and they sit here drinking coffee all alone. At the cafe down on the corner, with a lost look on their face, there ain't no fields to plow. They're wishing for one night, and they're just a little out of place. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Café. To jest instytucja w Polsce nieznana, już w Europie chyba też nieznana nigdzie. Coś w rodzaju naszej karczmy wiejskiej, ale z czasów, kiedy Mickiewicz pisał Pana Tadeusza, taka karczma, gdzie Jankiel wszystkich zna i potrafi wieczorem zagrać, jak go poproszą, a w ciągu dnia kelner właśnie nie musi pytać, co zjesz, bo przychodzisz tam codziennie od lat do tego samego miejsca. To jest instytucja, mówiłem Państwu, i wszyscy się znają w tej małej miejscowości, więc nie musisz nawet prosić. Tam są jajka, tam jest bacon, czyli boczek po naszemu, tam są pancakes, czyli te takie dziwaczne, to nie są naleśniki po naszemu, tylko to jest zupełnie coś innego, z innego ciasta, inaczej podane i z syropem klonowym. No taki podstawowy zestaw dania, potem są po południu inne dania. Nie ma w Polsce już takiej instytucji, gdzie się cała wioska gromadzi, cała wioska spotyka, tam się interesy robi rano. Na lunch się spotykają też ludzie, jak jest mała miejscowość, to jest w tym samym miejscu. Gospoda to jest najważniejsze miejsce we wiosce, moim zdaniem. I wszystkie książki pana WC napisane z Ameryki to wiele godzin spędzonych na słuchaniu, co się dzieje przy sąsiednim stoliku. I następna pieśń jest właśnie taka. Kelner będzie opowiadał historie zasłyszane przy kolejnych stolikach. Tam do stolika 9 podchodzi, do stolika 3, do stolika 8 i opowiada kilka historii. Never ending saga pojawi się w tej piosence, takie zdanie. Niekończąca się saga historii. Ta akurat knajpa jest położona przy jakiejś miejscowości, ale jednocześnie przy trasie przelotowej, i tam się zatrzymują ludzie halfway home, cafe. W drodze do domu, między jednym miejscem dużym a drugim, w takim miejscu otworzyli tę gospodę, gdzie się często ludzie zatrzymują, bo to jest w pół drogi. I was pouring coffee for table number one. I couldn't help but hearing what was going on. It got my attention when I heard a young man's voice saying, "Sheriff, I'll be going now if it's all right with you boys. Those years I spent in prison stole too much time from me. I won't waste another minute. If I'm really free, I'm going home. My family's waiting for me, I'm going home. I'm amazed that they still love me. They forgive me for the bitter seeds I've sown. Heaven knows I've been away too long. Now I'm going home. A burger and a special for table number 8. I was bussing number 7 when I heard her young heart break. He told her it was over, they could never meet again. Then he found a taste of courage twisting on his wedding band. Her tears began to fall, but they could not touch his heart. I heard him say, "I'm sorry, but it was all wrong from the start. I'm going home. The family's waiting for me, I'm going home. I'm amazed that they still love me. They forgive me for the bitter seeds I've sown. Heaven knows I've been away too long. Now I'm going home. There's a million other stories from the halfway home cafe. It's a never-ending saga, and they're played out every day. But this one's finally over. The food's all put away, and the coffee pot stands empty at the halfway home cafe. But over in the corner at table number 3 sits a father and a runaway. Well, it looks that way to me." I said, "I hate to interrupt you, but it's really getting late." The young girl looked up smiling. She said, "Mister, that's okay. I'm going home. The family's waiting." Gdybym tylko umiał Państwu przetłumaczyć te piosenki, pięknie zrymować i włożyć w usta jakiegoś artysty, który by tak zaśpiewał, to by ta audycja była jeszcze lepsza, była, no, a w ogóle najlepsza w kosmosie by była. Never Ending Saga. Niekończąca się saga, opowieść, odyseja. Tam się pojawił Burger and Special. To kolejne dania, które dają w kafe. I kafe w USA to nie jest kawiarnia. To jest coś innego. Jeżeli ktoś czytał książkę moją Wyspa na Prairie, która dała pomysł do tej audycji konkretnej, do tego cyklu audycji, to tam się pojawiają właśnie w kafe naszym, w naszej knajpie. Tak przetłumaczyłem to słowo, chociaż knajpa to się u nas kojarzy raczej z piciem bez przerwy, a tutaj od rana z jedzeniem i można nawet prysznic wziąć w kafe, jak stoi przy drodze i tam trackery się zatrzymują. No więc jak ktoś czytał Wyspę na Prairie moją, to tam Jeff, Ed i barman się pojawiają i całe życiowe historie, a tutaj rozstania i spotkania. Przy stoliku pierwszym siedział więzień, który się rozstawał ze swoimi strażnikami. Wyprowadzili go z więzienia i podwieźli go do najbliższej kafe. I on mówi: "To panowie, to ja już teraz do domu jadę, do rodziny, która przeczekała cały mój wyrok. Nie przestali mnie kochać i czekają na mnie w domu. Panowie, muszę jechać, dopijcie tę kawę za mnie." Przy stoliku kolejnym, numer 8, mąż żegna się ze swoją nie żoną, z którą spędził czas jakiś, i mówi, kręcąc obrączką na palcu: mówi, że wraca do domu, bo tam czeka jego rodzina, prawdziwa, prawdziwa żona, prawdziwe dzieci, prawdziwa relacja, i oni nie przestali go kochać. I on mówi, słuchaj Zocha, no musimy się rozstać, to był błąd, nie powinienem domu opuszczać, jadę do domu. A przy ostatnim stoliku, już po zamknięciu sklepu, córka z ojcem, i ta córka uciekła z domu z jakiegoś powodu, a teraz she's going home. To tak, w naszej knajpie na prerii takich historii jest pełno, a jak knajpa znajduje się przy drodze jakiejś przelatowej, to jeszcze dodatkowo duży parking robią, bo ziemia tania w Ameryce, i tam jest Truckers Cafe, czyli takie miejsce, gdzie trucker może się zatrzymać, właśnie wziąć prysznic, zjeść kolację. I u nas mamy dwie kafe. Do jednej chodzimy my wszyscy, a druga jest dalej przy drodze, i tam urzęduje Edwina. Edwina świetnie strzela, uczyła mnie strzelać. Edwina jest instruktorem organizacji strzeleckiej amerykańskiej, ale to po godzinach. Natomiast normalnie pracuje w knajpie. Znalazłem piosenkę, która do Edwiny pasuje. Trochę cienkim głosem zaśpiewa Sylwia, ale niech to będzie Edwina. I ona opowiada o tym, że z rana robi za kelnerkę, a wieczorem staje za barem. Nocami niestety płacze, bo kocha się, zostawił, poszedł sobie i nie chce wrócić. Nasza Edwina obsługuje trackerów, jest groźna, jest instruktorem strzelania, więc jak jakiś tracker próbuje jej podskakiwać, to Edwina sobie potrafi poradzić. I work every day in a trucker's cafe, and at night I sell drinks in a bar. I've nothing to say to the men who drop. Get there at five. You may think that it's money, but that's not the reason that keeps me a laboring on. For I'm working from morning to midnight, and I'm weeping from midnight to dawn. For once I was happy and full of the picture set up. A lifetime of love, all wrapped up in a bundle and placed in the hands of a man. But then he found another, he told me he loved her, reclined in his rig and was gone. So I'm working from morning to midnight, and I'm weeping from midnight to dawn. When I know if I saw him, I'd do it all over again. So I give all my love to my sweet little baby, as only a poor mother can. And I'm working from morning to midnight, and I'm weeping from midnight to dawn. Yes, I'm working from morning. Moja Edwina z mojej prerii ma troszeczkę bardziej chrapliwy głos, gdyż kiedy stoi za barem, to jednocześnie, i to jest w Ameryce dozwolone, popija razem z gośćmi. Ta atmosfera rodzinna w Cafe USA jest inna niż u nas. Przejdźmy do następnego wydarzenia. Otóż wiele piosenek powstało o prawdziwych knajpach. w Ameryce. O konkretnych, z imienia i nazwiska. Willie Nelson śpiewał Luckenbach, Tennessee. W Luckenbach nakręciłem Państwu odcinek Boso, kawałek przynajmniej. Wiele jest piosenek, naprawdę stosy są piosenek o konkretnych miejscach w Ameryce i za chwilę bardzo sławny w Ameryce śpiewak zaśpiewa o Montana Cafe. Montana to jest prowincja na zapleczu prowincji. No Montana to nie jest miejsce, przez które się przejeżdża, do którego się jedzie, to jest po prostu off-road. I tam przy granicy z Idaho, to jest 4 razy albo 7 razy off-road, tam jest knajpa o nazwie Montana Cafe, istnieje i na płycie się pojawiła na okładce, artysta nagrał, bo on ma rancho prawdziwe. Tak jak ja mam gospodarstwo w Polsce, normalnie operujące gospodarstwo rolne, ludzie, którzy wyrośli ze wsi w Ameryce, a porobili kariery, bardzo często zachowują swoją karierę pierwotną. Wyszedł z rancha i ma rancho. Normalnie na tym rancho Hank Williams Jr. To rzadko zapowiadam imiona i nazwiska wykonawców. Jego ojciec był sławnym bardzo śpiewakiem. On jest jeszcze sławniejszym od swojego ojca śpiewakiem, a mimo to ma zaplecze w postaci normalnej wioski, normalnego rancha, gdzie ludzie go traktują normalnie, jak on tam wychodzi w gaciach na pole, to oni wiedzą, że jest w gaciach na polu. No więc jest Montana Cafe przy autostradzie stanowej 93 na 31 mili, tak się w Ameryce oznacza, w miejscowości Darby, Montana. I tam Teddy Roosevelt, czyli prezydent amerykański, zostawił swoją fotografię z autografem. Nie, już chyba nie był prezydentem, albo jeszcze nie był prezydentem, kiedy zostawił. Hemingway zostawił tam swoje foto na ścianie i do dzisiaj wisi. I można tam sobie pojechać i zjeść steaks and pie. Dają steki i takie typowo amerykańskie ciasto. To nie jest zjawisko odosobnione, że śpiewa się o autentycznej knajpie i w tej knajpie są podpisane fotografie bardzo sławnych ludzi, którzy zajechali, bo jak ktoś otworzy knajpę w odpowiednim miejscu, to musisz się tam zatrzymać, bo jechałeś już tyle, że wypalił ci się cały bak benzyny, a jedziesz przez pustkowia Montany i za chwilę będzie Idaho, czyli kolejne pustkowia i wypaliła ci się benzyna oraz wypaliła ci się energia, więc musisz się zatrzymać na kawę w Montana Cafe. To jest opowieść o konkretnej, prawdziwej knajpie zasianej na końcu świata. Montana Cafe, Teddy Roosevelt and Hemingway. You can see the pictures on the wall there where they sign. Montana Cafe. Steaks and pie, and the special's still the peace of mind. I know so many people in so many places. They make a lot of money, but they got sad faces. They want to get away and enjoy their life. But the business they're in has taken control. They want to get out and free their soul. We're on Highway 93, stop by any time. Montana Cafe, we're a little bit out of the way, but you can get coffee. Our kind of songs live so much longer. There's names like Johnny Cash and Ernest Tubb. And I bet you'll find we're gonna relax ya. Sit back and listen to North to Alaska. And if you ever come in here, you're gonna fall in love with the Montana Cafe. Oh. left behind. Driving to work and standing in line. We're on Highway 93. Just look for the sign. Montana Cafe. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie czasami pytają, czy ja bym coś z Ameryki przeniósł do Polski. Sobie, czy bym przeniósł, czy za czymś tęsknię. To za kafe tęsknię. Normalnie odpowiadam na to pytanie, czy coś bym przeniósł z innego kraju do Polski. Mówię, nie, no po to jadę do innego kraju, żeby było inaczej. Natomiast gdy przyjeżdżam do Polski, to jedyna rzecz, której mi brakuje z Ameryki, to jest to kafe, że ja codziennie rano mogę pójść na kawę. Mógłbym sobie w domu zrobić, ale mogę pójść na kawę do tego kafe, do tej knajpy, gospody przy drodze, gdzie znam wszystkich i wszyscy mnie znają. No to niepowtarzalne zjawisko. Jak państwo gdzieś w Ameryce będą, to proszę się zatrzymywać w takich miejscach właśnie. Kafe jest napisane, państwo się zatrzymują i obserwują i widzą dookoła, że tam jest relacja rodzinna między wszystkimi uczestnikami. Teraz mam nadzieję, że ucieszę państwa, gdyż zastosujemy opowieść w opowieści. To się nazywa w literaturze, jeśli dobrze pamiętam, opowieść szkatułkowa. Tak właśnie z Tysiąca jednej nocy były tak zrobione, że w opowieści była następna opowieść, że ktoś opowiada w trakcie opowieści kolejną opowieść i ja państwu opowiem poprzez piosenkę. Otóż artysta poprzedni śpiewał o tym, że w szafie grającej są różni artyści, między innymi stara bardzo piosenka North to Alaska. O gorączce złota, o tym, że ktoś na Alaskę pojechał, żeby złoto znaleźć i swoje szczęście i żeby się wykupić z długów albo żeby zarobić na posag, bo nie chcieli mu oddać żony odpowiedniej. I ta piosenka stara, nieznana, artysta też niespecjalnie znany, ale artysta jednej piosenki, bardzo często się mówi, w tej piosence z tytułu wystąpiła ta piosenka. To teraz proszę bardzo, ta piosenka, która wymieniona była w poprzedniej piosence, gra teraz. Way up north, to Alaska. Way up north, north to Alaska. North to Alaska, go north. The rush is on. North to Alaska, go north, the rush is on. Big Sam left Seattle in the year of 92 with George Pratt, his partner, and brother Billy too. They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold below that old white mountain just a little southeast of Nome. Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below. He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow. With the northern lights a-running wild in the land of the midnight sun. Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of 1901. Where the river is winding, big nuggets they're finding. To Alaska, I go north, the rush is on. Way up north, to Alaska, way up north, north to Alaska, I go north, the rush is on. North to Alaska, I go north, the rush is on. George turned to Sam with his gold in his hand. Said, Sam, you're looking at a lonely, lonely man. I'd trade all the gold that's buried in this land for one small band of gold to place on sweet little Jimmy's hand. 'Cause a man needs a woman to love him all the time. Remember, Sam, a true love is so hard to find. I'd build for my Jenny a honeymoon home below that old white mountain, just a little southeast of Nome, where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, I go north, the rush is on. North to Alaska, I go north, the rush is on. To kiedyś był mocny przebój, North to Alaska. To teraz zbudujmy kolejną szkatułkę w opowieści szkatułkowej. Mam nadzieję, że Państwa ucieszę. Otóż przypomniała mi się taka piosenka, w której facet z Michigan, czyli bardzo daleko od tej Alaski, gdzie kopano złoto, gorączka złota. Najsławniejsza gorączka złota, gdzie była? Klondike. Mogli Państwo słyszeć to słowo. W 1896 roku trzech gości znalazło tam złoto i ukrywali ten fakt. Nie pokłócili się między sobą. Cudowne. To jest nad rzeką Klondike. To jest Yukon. To jest w Kanadzie. Ale wtedy granice były płynne. I większość kopiących złoto nad, czy płuczących złoto nad bardzo zimną rzeką Klondike, to byli Amerykanie, którzy przez Seattle tam przejeżdżali. Kanada nie wiedziała, co z tym zrobić. Wysłali jeden dobry regiment, nie wiem jak to się mówi, oddział policji taki duży, który pilnował porządku i tam dosyć był dobry porządek dzięki temu. Większość to byli Amerykanie, chociaż to na kanadyjskim terenie było pod granicą z USA, ale te granice były wtedy po prostu kreskami prostymi na mapie. No więc tutaj gość z Michigan opowiada o tym, jak próbował za bogatą dziewczynę wyjść, bo kochali się między sobą, ale jej ojciec mówi, jesteś nic. I w związku z tym ten chłopak pojechał do Klondike, żeby zrobić z siebie kogoś. No ale nie znalazł złota, bo już za późno pojechał i w związku z tym wysłał tylko list. Wiedział, że ojciec czyta listy do jego ukochanej i napisał, no znalazłem dużo, mam działkę i tam jest pełno złota i tak dalej, a ten ojciec to był the greedy fool. I kiedy ten chłopak wraca do Michigan, jest goły, kompletnie nic nie znalazł, tylko wydał pieniądze, ale sklądak przyjechał z tej gorączki złota w Klondike, a ojciec wcześniej przeczytał list, w związku z tym wita go na stacji kolejowej w stanie Michigan, Saginaw, Michigan, taka miejscowość, i mówi, sprzedaj mi swoją działkę. I temu sprzedaje swoją działkę za kupę forsy i mówi, ale jak ci sprzedam działkę, to chcę twoją córkę za żonę. Ależ oczywiście, oczywiście, bez problemu. I teraz the old greedy fool is digging for gold I never found. Czyli pojechał do Klondike, ten teść pojechał do Klondike i kopie za złotem, którego tamten młody człowiek nigdy nie znalazł. Piękna opowieść. Szkatułka w szkatułce schowana. Piosenka, którą usłyszałem raz w życiu w Ameryce przez radio i potem przez całe lata szukałem tej piosenki, bo mi się zapamiętał rytm i melodia i nazwa miejscowości Saginaw, Michigan. I was born in Saginaw, Michigan. I grew up in a house in Saginaw Bay. My dad was a poor, hard-working Saginaw fisherman. Too many times he came home with too little pay. I loved a girl, I loved a girl in Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. The daughter of a wealthy man. But he called me that son of a Saginaw fisherman, and not good enough to claim his daughter's hand. Now I'm up here in Alaska, looking around for gold. Like a crazy fool, I'm a-digging in this frozen grounds of cold. But with each new day, I pray I'll strike it rich, and then I'll go back home and claim my love in Saginaw, Michigan. I wrote my love, I wrote my love in Saginaw, Michigan. Saginaw, Michigan. I said, honey, I'm coming home, please wait for me. And you can tell your dad I'm coming back a richer man. I hit the biggest rack in Klondike history. Her dad met me in Saginaw, Michigan. He gave me a great big party with champagne. Then he said, son, you're wise, young, ambitious man. Will you sell your father in a lawyer Klondike claim? Now he's up there in Alaska, digging in the cold, cold ground. The greedy fool is looking for the gold I never found. It serves him right, and no one here is missing him. Least of all the newlyweds of Saginaw, Michigan. We're the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. A co podają w tych restauracjach do jedzenia? To już Państwu trochę rzeczy powiedziałem, natomiast jak się jest na głębokiej prowincji, tam gdzie ja mieszkam, to jest coś takiego jeszcze jak roadkill. I potrafią to podać w knajpie. Roadkill to jest to, co rozwalił samochód. Jechał samochód, jechał truck, czy ciężarówka z kontenerem z tyłu zaczepionym, jechał tir po naszemu. I coś rozwalił. Kurę czasami rozwali królika, czasami rozjedzie porcupine, a czasami innym razem pancernika rozjedzie, albo coś tam rozjedzie. I teraz, no jest rozjechane, albo jest lekko potrącone i leży świeże mięsko. I teraz co z tym robić? Normalne kowboje biorą to do domu i próbują uratować, co się da. No jak jest gdzieś opona wklejona, to nie, tego nie gotujemy, ale można oderżnąć i ugotować całą resztę. I są takie miejsca, gdzie można zjeść zrobione z tego, co ubiły auta na drodze. Roadkill Cafe. It was business as usual when the chicken crossed the road. I don't know why he didn't think to look both ways. Well, he made it to the white line. Ain't no way he could have known his careless act would lead him to the Roadkill Cafe. If your pockets ain't too deep, if you wanna eat real cheap, come on in and taste the hits of the day. We serve up whatever's dead, it cuts down on overhead. There's standing room only at the Roadkill Cafe. Splits, flat, flat cats straight from the railroad track. Some folks order singles, others eat them by the stack. Larrapin, terrapin on the half shell, turkey, buzzard, breast fillet. They're all on the menu at the Roadkill Cafe. Yeah, we got your hunk of skunk, your basic baked snake, your round of ham, fox in a box, loose goose, twirl, squirrel, dip and dunk, chipmunk, ferrets with carrots, and when we can get it, Canadian moose moose. We've invested our last nickel in an all-terrain vehicle. It's got four-wheel drive that cuts through any slime. We put in a Corvette motor, added on a front-end loader. That's how we meet our quota when it's roundup time. Tony bologna marinated in possum stew. Vanilla armadillo aged in asphalt just for you. Bring them battered hushed puppies fit for finicky gourmets. They stand in line to get them at the Roadkill Cafe. Roadkill. Państwo to jedzą naprawdę? Tak, u nas to się nazywa ubój drogowy albo drogowa rozwałka. Przychodzisz do knajpy i to jest real cheap, bardzo tanie. Hits of the Day, śpiewał facet, czyli uderzenia dnia, czyli co tam się rozjechało dzisiaj. To jest poza kartą menu. Jak jesteś miejscowy i zapytasz, to czasami coś ci znajdą takiego i wszyscy to lubią, nic się u nas nie marnuje. Café USA to jest dom kultury, to jest instytucja, to jest kino, to jest tanc Buda, to jest bar, knajpa i speluna, to jest dom weselny i dom na stypę. To jest wszystko i jest wszędzie, tylko na prowincji. W Luizjanie, na Key West, w Teksasie, w Arizonie, w Nowym Meksyku. W związku z tym może na koniec do Luizjany pojedziemy i tam... tam ona ma w garze coś w rodzaju gulaszu. To się nazywa w kuchni z Luizjany gumbo. Gumbo to jest gulasz i tam może trafić coś, co było bardzo małe, ale się rozjechało i w związku z tym zmieści się do gara. To, czego państwo wysłuchali, to była okropna i nieznośna muzyka country plus western. Rąsia. Well, way down in Louisiana, where the gators and the crawfish play, there's a little shack with a porch out back called Mama Gumbo's Cajun Cafe. Served you cornbread, red beans and rice, gumbo and etouffee. Well, they spice that up right and let you party all night at Mama Gumbo's Cajun Cafe. You can hear them shouting, hey, la, ba. Let's live on down roulette. Everybody dance and let the good times roll at Mama Gumbo's Cajun Cafe. They're singing, hey, la, ba. Let's live on down roulette. Everybody dance and have a real good time at Mama Gumbo's Cajun Cafe. The saxophone Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody Mediów Publicznych 2021. W kategorii muzyka przyznawanej przez Polskie Radio nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Bennett, Józef Skrzek, Leszek Moszczer. Laureatów poznamy 29 listopada. Więcej na stronie polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład do uszne słuchawki Huawei FreeBuds za jedyne 199 zł. Black Friday w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 29 listopada. Wakacje 2022 z rabatem 250 zł na osobę. Rodzinę z dwójką dzieci powyżej 2 lat. 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj. Black Weekend tylko do 29 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy.